Baglewski, Fiszemadę i pocisk na dzień dobry dziś w budziku. 4 minuty po 4, no jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Dziś James i Moving On. To kolejny utwór zapowiadający nowy album Anglików. Please don't get me started looking backwards to move on. Open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Petit Mot i nowy krążek Anglików już w czerwcu. I z tego właśnie albumu utwór zapowiadający nowe wydawnictwo James i Moving On. To dzisiejsza piosenka dnia. Do usłyszenia wielokrotnie, a między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem 8 po 4.

wszystko ma swój czas i perfekt. A no właśnie, także i Państwa poranna korespondencja ma swój czas. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego dziś jako pierwszy telefonicznie. Gratulujemy. Poza tym, że dziś urodziny, no to z dedykacją kolejny utwór. Osiemnastka była 30 lat temu. To pierwszy pan Mariusz telefonicznie. Mailowo pan Jakub. No i mamy piątek dla wielu, weekendu, początek. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Podkarpacie. A SMS-owo dziś z samego rana obecny i wsłuchany pan Bogdan ze Świdnicy. Pozdrawiamy i gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Taksówka z magią przywiozła cię z chaosu, dymu i zgliszcz. Wysiądź, nic nie mów, nie trzeba słów, chodź na dach, chodź na dach. Nikt się nie dowie, że jesteś. Miasto jest mniejsze niż my. Minut po godzinie czwartej rozpoczynamy szybciusieńko nowy dzień, bo świt nas zastanie, tak? Naprawdę słońce obudzi się już za pół godziny, a na wschodzie już dnieje. Z karteczki z kalendarza, przed nami piątek, 9 dzień maja. Słońce obudzi się jeszcze przed piątą, a zajdzie tuż po 20. Zatem dzień potrwa ponad 15 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 7. Dziś imieniny Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Najlepsze życzenia. Bawić się chcą, a czas nas omija. wszystko jest wolne od pada. Patrzcie, jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot na Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu palić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Dwadzieścia pięć minut po godzinie czwartej, Lech Janerka i Paragwaj. A my już teraz zaglądamy do trójkowego kalendarium. Trójkowy budzik. Tak jest i przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii z 9 maja. W 1502 roku Krzysztof Kolumb wyruszył z Hiszpanii w czwartą i ostatnią podróż na odkryty przez siebie w 1492 roku kontynent amerykański. Przypomnijmy, że ta wyprawa trwała do 1504 roku. W 1688 zmarł Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem, doprowadził w 1657 roku do zawarcia tzw. traktatów welawsko-bydgoskich, które uwolniły Brandenburgię i Prusy od podległości wobec Rzeczpospolitej. W 1805 roku zmarł Fryderyk Schiller, niemiecki dramatopisarz, twórca nowożytnego dramatu historycznego. W 1860 roku urodził się James Matthew Barrie, szkocki pisarz i dramaturg, który zasłynął na świecie opowieścią przygód Piotrusia Pana. 140 lat temu urodził się Howard Carter, angielski archeolog, który w 1922 roku wraz z Lordem George'em Carnarvonem odkrył grobowiec faraona Tutanchamona. 88 lat temu amerykański badacz polarny i lotnik Richard Byrd dokonał pierwszego przelotu nad biegunem północnym i był to najdłuższy przelot samolotem w Arktyce. Przypomnijmy, prawie 2,5 tysiąca kilometrów w ciągu 15,5 godziny. I jeszcze jedna data: w 1935 roku urodziła się Halina Poświatowska, poetka, autorka nastrojowych liryków o zmaganiach człowieka ze śmiercią. To oczywiście niektóre wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. Będzie się działo i będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To już za niecałą godzinę, a za 3,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuje nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż ma wszystko, by poruszyć małe serca. I Gaba Kulka z przyczyn technicznych. 4:30. No to może jedno ziewnięcie i czas na prognozę pogody. Już. Basen Morza Śródziemnego, Półwysep Iberyjski oraz wschodnia Europa pod wpływem wyżów, a pozostałe obszary kontynentu pod wpływem układów niskiego ciśnienia. No a w ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami nad Szkocją i południową Skandynawią, a pogodę kształtować będzie ciepły front atmosferyczny i z południowego zachodu napłynie wilgotne powietrze polarnomorskie. No i wiemy, jak wilgoć i ciepło, to mgły i w wielu miejscach ranek mglisty, w dzień pochmurno, deszczowo, a najmocniej popada na północy i zachodzie. I tamte

i tego, i Przed wschodem słońca. Krzysztof Napiórkowski i Tango Nonsensu to przed chwilą. Na budziku za 24 minuty piąta, w skrzynce mailowej, smsowej. Ruch, prawdziwy ruch. Pani Rena z Leska gorąco pozdrawia. Tak jak mówiłem, wilgotne i ciepłe powietrze, a to sprawia, że ranek mglisty, między innymi właśnie na Podkarpaciu, ale ciepło, plus 8 stopni. No i do tego grzyby się pojawiły się. Czarne borowiki już, pani Irena, no nie powiem, że kosi, ale jednak już uzbierane. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Gdyby chcieli, tak w naiwności swej zapytam, zdradzić miejsca, gdzie już są grzyby, no ale na ogólnopolskiej antenie moglibyśmy zapytać tak właśnie, ogólnie, gdzie już są. Pan Artur pozdrawia z Torunia. Dzień dobry, dziś piątek, nie wiem, czy to powód do zadowolenia, wbrew powszechnej opinii, bo coś się jednak kończy, no i coś się zaczyna. No, oczywiście, do poniedziałku te nasze budzikowe przedbiegi, rozgrzewki, przysiady, pompki i tak dalej. Podejrzewam, że pan Artur też w sobotę, w niedzielę ćwiczy już tak z przyzwyczajenia i z rozpędu. Gratulujemy, podziwiamy i pozdrawiamy i przede wszystkim dziękujemy za tę motywację dla pozostałych ruszających się albo przynajmniej chcących uczynić takie właśnie w swoim życiu zacięcie, na przykład biegowe. Z naszej skrzynki SMS-owej także kilka sygnałów od państwa, między innymi pani Mirosława z Sandomierza. Jestem, słucham, pozdrawiam. Pan Paweł z Łosic także zgłasza swoją obecność, no i już doczekany weekend. Bardzo dziękujemy. No i z Lubelszczyzny także sygnał od państwa. Słowik zrobił sobie koncert. No i jeszcze nie zakończył tego miłego. No to wspólnie razem słuchamy. Rzecz jasna, będzie okazja tak, żeby po godzinie piątej troszkę szerzej uchylić okno na Myśliwieckiej. Być może przy szeleście prasy też coś uda się usłyszeć z tego właśnie porannego ptasiego koncertu. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jak zwykle o tej porze sięgamy po budzikowy alfabet. Dziś na literkę K państwo. Przed chwilą pan Krzysztof, za moment pani Katarzyna, a później pan Kazimierz. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Program trzeci Polskiego Radia. So what?

aktorów, praw wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw deserter, potem radio, muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak i Ochlaj i Wyżerka, ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach. Adamu, Adamu, cały czas ma długi, nowa powieść science fiction, Jan Paweł 202. Nie powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta, za jest laczka i poprawię z kopyta. No to wszystko już mamy podliczone. Prosimy o szczególną ostrożność. W wielu miejscu ranek mglisty, do tego też lokalnie może padać deszcz, mogą pojawiać się burze, jak zapewnia pan synoptyk, pochmurno z przejaśnieniami, ale jednak z samego rana uważajmy tuż przed wschodem słońca, szczególnie na A4, na wysokości Trzech Stawów, przy wjeździe do Katowic od strony Sosnowca. Tam doszło do wypadku, o czym informuje pan Roman, z czterech pasów ruch zwężony do jednego. Prosimy o szczególną ostrożność przy wjeździe do Katowic od Sosnowca na wysokości Trzech Stawów. No i z nie tak odległych przecież Gliwic także pan Łukasz zdaje poranny sygnał o swojej obecności. Gorąco pozdrawiamy. Jak zwykle boksujemy się z tąże piątkową już materią. Gorąco pozdrawiamy i transportowców, i kurierów. Piątek jak w bajce możemy się dziś poczuć. Raptem kilka minut i już wschód słońca. To od pani Joli z drogi do Wrocławia, do pracy. Będzin, Grodziec też się odzywa. Dziś na pewno jest piątek, bo jeśli tak, to oznacza to, że mamy dziś koniec tygodnia. No i wieczorem LP3, a to już są bardzo dobre informacje z samego rana. Tak, dokładnie, do tego jeszcze dorzucę przecież wcześniej poranną audycję, później LP3, a później już pełne wydanie listy przebojów trójki. Zachęcamy państwa, jeszcze jest czas do zagłosowania, by troszeczkę pozmieniać to, co działo się ostatnio wprost z Sopotu. Zachęcamy do słuchania, a wcześniej do głosowania. 12 minut pozostało do godziny 5, i teraz Robert Gawliński. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł, zmienić chciał cały świat, upłynął czas, parę lat przybyło, już nie śmieje się, życie go I'm Herbert Gawliński i Sherman. Sygnały poranne, piątkowe sypią się. No, rzecz jasna, także i z takim podtekstem, że to już, już prawie weekend. Uśmiech na twarzy, między innymi u pana Leszka w Środzie Wielkopolskiej. Gorąco pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w sprawy wędkarstwa szeroko pojętego i życzymy takiej ryby. Do porannej korespondencji nie trzeba zachęcać pani Jasi z Podkonina, która jak zwykle, jak co dzień, ponadto pozdrawia, to także motywuje pozostałych do porannych biegów. Koniec tygodnia z temperaturą poranka 12 stopni powyżej. To jest coś, co jak pamiętamy, początek, prawda, to robi wrażenie. Na zewnątrz pięknie, ptasi koncert, z samego rana też i krople deszczu padają, co prawda leniwie, no ale tak też wygląda wiosna. Oczywiście zajęcia kulturalne zaliczone, teraz papierologia i poranne rytuały. Bardzo dziękujemy również i zachęcamy do tego, by co trzeba zrobić, to zrobić, a później już mieć weekend i koniec. Auto naprawione, jutro jezioro Titicaca. Pozdrawia rodzina w kosmosie i pan Maciek jeszcze z Cusco, ale już jak słyszymy, jest powodzenie po kilkudniowej przymusowej przerwie. Wciąż śledzimy przygody rodziny w kosmosie. No i powodzenia życzymy. Jak zwykle mocno trzymamy kciuki także i za tę niezwykłą wyprawę. Na budziku za 7 minut piąto. Ciekawe, kto dziś z samego rana może być szczęśliwy, a kto lubi być szczęśliwy? Oto jest pytanie. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. To szczęśliwe. To jeszcze będziemy sprawdzać listę obecności po godzinie piątej. Na razie poczekamy na pozostałych. No nie powiem, że nieco zaspanych, ale jednak. Za 4 minuty będzie godzina piąta.